Hip-hop to dla mnie wiele, ty myśleć jak ja nie musisz. Ale opowiem ci o nim, więc nadstaw uszy. To nie jest tak, że dzisiaj chcesz. Jutro masz dwie godziny nad kartką w domu, jutro fame i hajs. Nie wystarczy przypadkowych słów, potok wersy mają kopać w głowę jak Mirko Krokop. I to nieważne czy na Vivie twój klip leci, bo można być królem undergroundu jak Smark i Tetris. Hip-hop to miłość, namiętność, szacunek, nie kasa i łańcuchy, liczy się to co umiesz. I nie musisz udowadniać ludziom swojej wartości, bo oni zawsze będą zazdrościć. Siły odwagi, by chcieć w życiu coś stworzyć, przekroczyć siebie, nie zejść z wybranej drogi. To jest styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. To jest styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. To jest styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. Wiem, że trudno określić kryteria, kiedy będziesz kimś, będziesz to wiedział, kropka. Przecież ten hip-hop jest prosty, tak mówisz, to nagraj płytę, która będzie klasykiem dla ludzi. Dowiedz się, czego słuchasz i skończ to podchodzenie do DJ-a, on nie jest szafą grającą. Tak łatwo kupić parę spodni, płytę Jay-Z, lecz chodzi o taniec, farbę, zwrotki i deki. Napis farbą, tu byłem, zrobi z ciebie to ja. Kręcenie się na głowie, nie zrobi z ciebie b-boya. A w kółku nie dasz rady, nawet z dyplomem. Kręć się, kręć, hucher zabije cię samym toprokiem. Bartas nawet nie wyjdzie, zniszczy cię wzrokiem. I choć masz dyplom, rytm gubisz z pierwszym krokiem. To styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. To jest styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. To jest styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. Na płycie Black Moon usłyszałem tłusty werbel. Pisałem jak jeszcze żył Tupac, Biggie mówił baby, baby. Teraz mam prawa do własnych płyt z Juskiem label. Pierdolić przerwę, jak smok skopa znów tu wejdę. To werwa, ze sceny nie zejdę, ja dam ci mój flavor prosto do ucha jak Craig Mack. Hip-hop to podróż gdzieś w nieznane i wiara w to, że tym kim chcę być w życiu, tym zostanę. Tu zostanę, bo tu dostałem cudowne życie, tysiąca jeden niespodzianek. Hip-hopu nie poznasz ze słownika w gazecie, na pewno nie dowiesz się z onet.pl w internecie. Mówię hip-hop, ty myślisz o 50 centie, bo jesteś psychofanem i w portfelu masz zdjęcie. Każdy ma wybór, nie chcę cię zmuszać, na koniec powiem, znajdziesz hip-hop jeśli chcesz się go szukać. To styl, flow, oryginalność i dużo pracy, tu nic nie ma za darmo. Kasa, kasa, kasa, nieświadomi się śmieją. Kasa, kasa, liczy się to co umiesz. Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa. Dala od kuli znanych Kenów i niedoruchanych Barbie. Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kas